Please turn off your recorder. خاموش بکن و تی تیپا رکر منت وارن. خاموش بکن و تی تیپ رکر منت وارن.